Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I krem de la crème 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białe komisia, a teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. W nowym wydaniu tygodnika W sieci, jak manipulacjami skrzywdzono legendarnego powstańca profesora Witolda Kierzuna. Tylko u nas Adam Hoffman przerywa milczenie, a także w prezencie solidna mapa Polski. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w kraju, Jacek Karnowski. Nowy Iveco Daily, samochód dostawczy roku 2015, najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily, teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dilera Iveco. Nowy Daily, zadanie wykonane. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny, dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry, a dla ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty.payu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Czeskie restrykcje uderzają w producentów polskiej żywności. Ci zapowiadają protesty w Warszawie, Pradze i Brukseli. Zmiany w głosowaniach mile widziane. Ponad połowa Polaków jest za reformą prawa wyborczego. Uwaga Amerykanów skupiona na Williamie i Kate. Brytyjska para książęca gości z pierwszą wizytą w USA. Polska Federacja Producentów Żywności odpowie protestami na czeskie zalecenia. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Czesi rozpoczęli szczegółowe kontrole polskich artykułów spożywczych. To w praktyce oznacza ograniczenie dostępu do rynku naszych sąsiadów. Będziemy przeciwko temu protestować, zapowiada dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Będziemy protestować zarówno tutaj w Polsce do naszych władz, jak będziemy protestować w stosunku do władz czeskich, jak również na poziomie Komisji Europejskiej, Parlamentu przeciwko tego typu pomysłom i praktykom. One ewidentnie uderzają w naszych eksporterów. Postępowanie czeskiej inspekcji budzi zdziwienie, bo wykracza poza wszelkie procedury określone przez Unię Europejską, zaakceptowane wcześniej przez rząd w Pradze. Ponad połowa Polaków chce zmian w prawie wyborczym, pisze Rzeczpospolita, powołując się na sondaż Ibris. Wynika z niego, że potrzebę reformy widzi 53% pytanych, przeciwnych jest 30%. Największym poparciem cieszy się pomysł rejestrowania i transmitowania w sieci liczenia głosów. Tak mówi 21% ankietowanych. W piątek w Sejmie przepadł projekt PiSu dotyczący nowelizacji kodeksu wyborczego. Jednak zgłoszony przez opozycję pomysł włączenia w skład PKW polityków popiera tylko 6% badanych. Ten sam odsetek opowiada się za przezroczystymi urnami. Największa partia opozycyjna głośno mówi o tym, że demokracja jest zagrożona, a wybory sfałszowano, dlatego w sobotę organizuje marsz. Dlaczego PiS wyprowadza ludzi na ulicę 13 grudnia? Bo w Polsce źle się dzieje, a w czasie ostatnich wyborów działy się rzeczy dziwne, mówi poseł Jacek Sasin. Które nam każą mówić o tym, że wybory zostały sfałszowane, a pewnej części społeczeństwa, której no, nie chce to przejść przez myśl, przynajmniej nasuwa to taką myśl, że nieprawidłowości były na tyle duże, że to powodowały wypaczenie w wyniku tych wyborów. Próbują wszelkimi możliwymi sposobami zawłaszczyć 11 listopada. Teraz zrobili zamach na 13 grudnia, więc jest to nieprzyzwoite, jest to obrzydliwe. Iwona Śledzińska Katarasińska z PO dodaje, że 13 grudnia trzeba przede wszystkim pamiętać o ofiarach stanu wojennego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Proszą o pomoc, liczą, że ich apel znajdzie zrozumienie w Warszawie. O Polakach z Donbasu premier Ewa Kopacz ma rozmawiać dziś z ministrem spraw zagranicznych. Chodzi o 100 osób z kartą Polaka, które chcą opuścić objęty konfliktem zbrojnym obwód Doniecki i osiedlić się nad Wisłą. Nie można im tego odmówić, przekonuje Ewa Kopacz. Minister Spraw Zagranicznych bada szczegółowo każdy przypadek i każdy sygnał, który płynie w tej chwili z Ukrainy. Podejmiemy decyzję na pewno jeszcze przed świętami. Minister Grzegorz Schetyna zapewnia, że wszyscy, którzy dotychczas nie wyjechali do Polski, otrzymają pomoc. Wcześniej, kiedy rozpoczynał się konflikt, przekonywaliśmy Polaków tam mieszkających, żeby opuszczali te rejony i większość, zdecydowana większość wyjechała wtedy. Jeżeli ktoś zostaje, jeżeli będzie potrzeba interwencji dyplomatycznej czy też humanitarnej, będziemy oczywiście to robić. Z obwodu Donieckiego wyjechało już około 60% zamieszkujących go Polaków. Ta wizyta w Stanach budzi ogromne zainteresowanie. W USA gości po raz pierwszy brytyjska para książęca. William i Kate będą m.in. w miejscu zamachów terrorystycznych na World Trade Center. William i Kate złożą na Ground Zero hołd prawie 3000 ofiar Al-Kaidy, w tym 67 obywatelom brytyjskim. Podczas trzydniowej podróży księżna Kate odwiedzi m.in. organizację pomocy rodzinom w nowojorskim Harlemie i razem z mężem obejrzy mecz koszykówki NBA. Natomiast książę William spotka się z prezydentem Barackiem Obamą i wygłosi w Waszyngtonie przemówienie na konferencji Banku Światowego. Potępi w nim handel kością słoniową, rogiem nosorożca i innymi organami dzikich zwierząt oraz żywymi egzemplarzami rzadkich gatunków. Jak się oczekuje, książę William wezwie do bezwzględnego ścigania wszystkich odpowiedzialnych za ten nielegalny proceder, od kłusowników i przemytników, po producentów, handlarzy i amatorów pamiątek, bibelotów i znachorskich leków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kilkunastominutowa owacja na stojąco w mediolańskiej La Scali, jedna z najsłynniejszych we Włoszech i na całym świecie scen operowych, zainaugurowała nowy sezon. Na początek widzowie obejrzeli jedyną operę Ludwika van Beethovena, Fidelio. 12-minutową owacją publiczność nagrodziła wszystkich bez wyjątku: solistów, chór, orkiestrę, autorów scenografii i kostiumów, reżysera i dyrygenta. Maestro Barenboim podkreślił, że sukces wieczoru nie zależy od jednego śpiewaka czy dyrygenta, ale od projektu, nad którym pracował z zespołem La Scali od 2005 roku. Teatr tworzą projekty artystyczne i dlatego jestem dziś tak bardzo szczęśliwy. Atmosferę przed przedstawieniem zakłóciły zajścia z udziałem kilkuset anarchistów, którzy kilkakrotnie starli się z karabinierami. Dwóch z nich odniosło rany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Mistrzostwa Europy zaczęły się od porażki. Nasze piłkarki ręczne w pierwszym meczu tej imprezy uległy 22-29 Hiszpankom. Rozgrywająca Alina Wojtas nie ma wątpliwości, że zagrały za słabo. Trzeba było zatrzymać dobrze funkcjonującą ofensywę Hiszpanek, ich zabójcze podwójne krzyże. No a w ataku za dużo błędów popełniałyśmy. Gdzieś ta piłka wylatywała, była niedokładna. Tak się meczu nie wygra. Dziś dzień przerwy, jutro mecz z Węgierkami, które zremisowały z Rosją. Niestety bez Iwony Niedźwiedź, która nabawiła się kontuzji stopy i może nie zagrać już do końca turnieju. Wygrać o prawie sekundę z Ryanem Lochtim to jak pokonać 3-0 Barcelonę albo wyprzedzić Usaina Bolta. Tymczasem na Mistrzostwach Świata w pływaniu na krótkim basenie Radosław Kawęcki pokonał Lochtiego o 82 sekundy i zdobył złoty medal. To był wyścig na 200 metrów stylem grzbietowym. Wcześniej Kawęcki wywalczył srebro na 100 metrów grzbietem, a Paweł Korzeniewski dołożył brąz na 200 metrów motylkiem. W sportach zimowych najlepszy weekend mieli panczeniści. Artur Waś przecierał oczy ze zdumienia, gdy w Pucharze Świata w Berlinie dwukrotnie wygrał na 500 metrów. Różne rzeczy przychodzą do głowy i trzeba rozpoznać, co jest prawdziwe, a co jest fantazją, prawda? I tutaj trzeba było rozróżnić, ale okazało się, że to prawda. Jan Szymański nie chciał być gorszy, też wygrał tyleż na 1500 metrów. Lubię jeździć 1500, no ale nie przypuszczałem, że będę w stanie tutaj stanąć na podium, a co dopiero na najwyższym. Wiem, że jestem w czołówce na 1500, liczyłem tutaj na wysokie miejsce, ale nie aż tak wysokie. Panczynistom mogą pozazdrościć skoczkowie. Najlepszy z Polaków w Lillehammer był Piotr Żyła, 15. W biegach narciarskich Justyna Kowalczyk odrabiała straty. W biegu na dochodzenie z 30 pozycji awansowała na 10. To był bieg na 10 km techniką klasyczną. Wygrała Marit Biergen przed Teresą Johauk i Heidi Wenk. Świetny mecz w Ekstraklasie obejrzeli kibice w Krakowie, ale szczęśliwi nie byli. Wisła szybko biła prowadzenie z Lechem, tyle że ostatecznie przegrała 1-2. Lechia Gdańsk pokonała za to 3-1 Piasta Gliwice, a hat-tricka strzelił Piotr Wiśniewski. Mógł więc zabrać na pamiątkę piłkę z tego meczu. Wezmę sobie podpisy i postawię w domu, będzie stała nasza. Życzyłbym sobie cały czas mecze z Piastem Gliwice. Nie, no bardzo się cieszę, bo to nie jest tak łatwa sprawa strzelić 3 bramki w jednym spotkaniu. Piłkę wziął też Leo Messi, zdobył 3 bramki w meczu z Espaniolem, który Barcelona wygrała aż 5-1. A i Cristiano Ronaldo coś tam strzelił podobno. Podobnie strzelił, ale też nurkował. Nurkował? Tak, bardzo. Aha, to dobrze czy nie? Nie. Nie.

A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup Canon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Minister Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 32 tysiące kilometrów w rok. Zaskoczył pana ten wynik? To ile służbowych podróży prywatnym samochodem ma za sobą Radosław Sikorski? No to trudno odnieść się do takiego suchego komunikatu. W praktyce często jest tak, że osoby korzystające z samochodów służbowych korzystają z nich w drodze z miejsca zamieszkania do pracy, poruszają się po Polsce w ciągu tego tygodnia roboczego, a w czasie weekendów też są osobami pożądanymi i często przesiadają się do prywatnych samochodów. Ale obok tego suchego faktu mamy jeszcze opis i z opisu wynika, że jak pisze Tygodnik Wprost, minister Sikorski rezygnował z ochrony Biura Ochrony Rządu tylko czasami, sporadycznie. Co znaczy, że cały czas miał dostęp do służbowego auta. Prawdopodobnie pan marszałek skomentuje te doniesienia. Powinien? Powinien. Dziś już chyba powinien zająć stanowisko. A do tej pory Platforma Obywatelska zajmowała się tą sprawą, czy to jest zupełnie pana nowość? Nie, to jest nowa informacja. Ale ona nie jest nowa. Ale nie była komentowana, także nie zajmowaliśmy się tym w dyskusji publicznej. Już rok temu prasa pisała o wydatkach na służbowe podróże prywatnymi autami kilku ministrów. Wśród nich był minister Sikorski, był też Bartosz Arłukowicz, Sławomir Nowak, Sławomir Neumann i to były kwoty rzędu 20-35 tysięcy rocznie. Być może już wówczas komentował, natomiast dziś ta informacja brzmi inaczej w kontekście tego, co stało się z posłami Prawa i Sprawiedliwości, bo dopiero od momentu podróży, która miała być podróżą samochodową do Madrytu, okazało się, że była podróżą lotniczą, opinia publiczna zaczęła przyglądać się tym wydatkom, a także wydatkom innych posłów. I dziś w Tygodniku Wprost czytamy, tak, imponujące pieniądze na służbowe przejazdy własnym autem pobiera z Sejmu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W sprawach służbowych własnym autem minister przejeżdża w każdy weekend po 600 kilometrów i w każde święto 300 kilometrów. To są wyliczenia Tygodnika. Ale to są normy osiągalne. W każde święto i w każdy weekend 600 kilometrów, 300 kilometrów. No to jest oczywiście próba wyliczenia, ile musiałby przejechać, żeby wydać te pieniądze, które pobrał z Sejmu. On też będzie musiał skomentować te doniesienia. I kiedy pojawiły się te doniesienia rok temu, profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International, mówił tak. Biorąc pod uwagę kwoty, jakie ci panowie wydają na paliwo, można przyjąć, że na dojazdach i spotkaniach z wyborcami upływa im większa część roku. Kiedy mają czas na bycie ministrami? To jest niemożliwe, aby tyle wydawali na benzynę. Jak na dłoni widać, że nadużywają swoich pozycji, a z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika to po prostu przekręt. Praca polityka polega na tym, aby stale kontaktować się z wyborcami, aby stale komentować swoje działania, ale także działania opozycji. I no, najlepiej wiedzą o tym nasze rodziny. Czyli pan odczytuje to tak, że minister Sikorski, pobierając te 20-26,5 tysiąca złotych rocznie na podróże służbowe prywatnym samochodem, jechał do wyborców? Ja tak robię. Ja w czasie weekendów najczęściej wcześnie rano wyjeżdżam z domu, i odwiedzam kilka miejscowości w regionie. To ile pan rocznie pobiera z kasy Sejmu na te służbowe podróże prywatnym samochodem? To będzie wiedział szef mojego biura, ale to nie są takie kwoty, które były przywołane. Zastanawia mnie to, że Platforma się tym nie zajmowała. No teraz pan mówi, że powinni wyjaśniać, że rzeczywiście jest każdy temat będzie, do rozmowy. Każdy będzie musiał odpowiedzieć na jeśli rok temu były te informacje, takie komentarze jak komentarz profesora Kamińskiego, Platforma się tym w ogóle nie chciała zajmować? No bo my zajmujemy się na co dzień wszystkimi sprawami. Dziś została przeoczona? Dziś współrządzimy Polską. W związku z tym odpowiadamy za wszystkie sfery życia. Od edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego. Panie ministrze, rok temu też Platforma współrządziła Polską. I opinia publiczna nie koncentrowała uwagi na tych doniesieniach, tylko właśnie na pakiecie zdrowotnym, na sprawach zagranicznych, na kwestii nowych perspektyw budżetowych Unii Europejskiej. Tym żyła opinia publiczna. Nie tylko tym chyba, bo to była sytuacja taka, że jeden z posłów opozycji, Bartosz Kownacki, próbował zainteresować tą sprawą prokuraturę. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie wydatków ministra Sikorskiego. To znaczy, że miała podstawy do takiej decyzji. A co powinien teraz zrobić marszałek Sikorski poza tym, żeby odnieść się do tych zastrzeżeń, uwag, zarzutów? Prawdopodobnie podejmie decyzję razem z pozostałymi marszałkami, ponieważ tymi kwestiami zajmuje się prezydium Sejmu. Poseł Jan Kaźmierczak, poseł Platformy Obywatelskiej, w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego wyjazdu do Londynu, został na własną prośbę zawieszony w prawach członka klubu Platformy Obywatelskiej. Choć zapewnia, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Czy podobną decyzję powinien podjąć marszałek Sikorski? Prawdopodobnie poseł Kaźmierczak miał powód, żeby poprosić o zawieszenie w członkostwie w klubie. Tak, powiedział. Doszedłem do wniosku, że będzie rozsądniej, żeby nie obciążać koleżanek i kolegów w klubie tymi moimi kłopotami. I prezydium klubu przyjęło ten wniosek. To podobny wniosek powinien złożyć marszałek Sikorski. Tego nie wiem. Ja nie analizowałem tych oświadczeń pana marszałka. A analizował pan te oświadczenia pana posła Kazimierczaka? Też nie. No, no właśnie, czy to jest potrzebne analizowanie? Chodzi o sytuacje podobne, nie koncentruję, przynajmniej ja mówię za siebie, nie koncentruję się na tych wydatkach. Naprawdę zajmujemy się poważnymi sprawami. Ta sprawa też nabiera znaczenia. W związku z tym każdy bohater tych doniesień medialnych będzie musiał zająć stanowisko. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że dziś dla mnie priorytetem jest bezpłatna pomoc prawna. Dla każdego, kogo nie stać na pokrycie wydatków z tym związanych. Że wyzwaniem dla mnie i dla całego wymiaru sprawiedliwości jest przygotowanie instytucji, uczestników postępowania karnego do procesu kontradyktoryjnego, bo to jest rewolucja. Panie ministrze, rozumiem, że pan próbuje skierować tę naszą rozmowę na zupełnie nie, inne tory. Tylko, absolutnie tylko to rozumiem mówię, i szanuję, ale mówię, czym się zajmuję. Panie media mogą koncentrować uwagę na wycinku. Natomiast my mamy do załatwienia sprawy państwa we wszystkich obszarach. Nie, i na nie załatwimy się koncentrujemy. W tej rozmowie, nie omówimy wszystkich spraw, to jest niemożliwe, mamy za mało czasu, więc pozwoli pan, że dokończymy rozmowę na temat rozpoczęty przez nas. Opozycja mówi, no to jest tak, że kontrolą wydatków na podróże w Sejmie zajmują się urzędnicy marszałka Sejmu. No, jest Biuro Stosunków Międzynarodowych i gdy chodzi o podróże międzynarodowe, to biuro rozpatruje i wnioski, i potem rozliczenia. I ma pan poczucie, że te sprawy uda się rzetelnie wyjaśnić od początku do końca w Sejmie? Czy należałoby pomyśleć o takim audycie z prawdziwego zdarzenia? Być może na spojrzenie z zewnątrz należałoby się zdecydować? Nie. Ta sprawa na pewno co roku w związku ze sprawozdaniami finansowymi wszystkich posłów jest analizowana. I prawdopodobnie te sprawozdania też były. Będzie można sięgnąć do tych sprawozdań i rozliczeń. Panie ministrze, co zrobiłby pan, gdyby dowiedział się pan, że został zatrzymany przez nieporozumienie? Zatrzymany przez policję. Ale kto? Pan, gdyby został zatrzymany przez nieporozumienie. Każdy, kto jest w takiej sytuacji, ma do dyspozycji instytucję zażalenia. I w zażaleniu na zatrzymanie może wywieźć swoje racje i uzasadnienie. Pytam o to w kontekście fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej i reportera Telewizji Republika, zatrzymanych w siedzibie PKW. Sąd uniewinnił ich i stwierdził przy okazji, że policja zatrzymała tych dziennikarzy przez pomyłkę. No, znamy opis sytuacji. Moim zdaniem ta decyzja sądu, to orzeczenie uniewinniające, bo przecież te osoby nie tylko zostały zatrzymane, ale został skierowany przeciwko nim akt oskarżenia. Zarzut naruszenia miru domowego został postawiony. I sąd stwierdził niewinność. To po takim orzeczeniu domagałby się pan odszkodowania za to zatrzymanie i jest areszt? Jest taka instytucja w polskim prawie, i ja każdemu obywatelowi sugerowałbym, aby korzystał z tej instytucji. Według pana areszt w tym przypadku był uzasadniony? Sąd stwierdził niewinność tych osób. Czyli tu już nie ma miejsca na polemikę. Oczywiście prokurator może skarżyć to rozstrzygnięcie, ale zawsze przed decyzją o tym będzie musiał zważyć argumenty. To jest moim zdaniem sytuacja, która potwierdza, że państwo prawne funkcjonuje i że sądy orzekają w sposób niezawisły. A oczekiwałby pan, że ktoś odpowie za takie nieporozumienie? Na pewno będą wyciągane wnioski, ale... No, na razie mamy komunikat szefowej MSW Teresy Piotrowskiej, która mówi tak. Szczegółowa informacja przedstawiona mi przez policję potwierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa i procedur przez policję. Sąd uznał, że nie było intencją policjantów zatrzymanie dziennikarzy, które nastąpiło w wyniku nieporozumienia. Niedobrze się stało, że nastąpiła taka pomyłka. W przyszłości nie może dochodzić do takich sytuacji. Ja chciałbym przypomnieć, czy pani minister bezpośrednio po tym zdarzeniu wydała polecenie swoim podwładnym, aby wypracowali nowe reguły postępowania. W związku z tym, iż od samego początku pojawiały się wątpliwości, czy w tym przypadku policja nie zadziałała ponadstandardowo, czy można uniknąć w przyszłości tego rodzaju sytuacji? Jestem przekonany, że tak. Ale nie słyszę słów pani minister, która mówi, no trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy to nieporozumienie mają na swoim koncie. Ale powiedziała, że mają być wyciągnięte wnioski, mają być przedstawione propozycje nowych regulacji wewnętrznych. I sądzę, że w ślad za tym, także w ślad za ostatecznym rozstrzygnięciem tej sprawy, bo wyrok albo się uprawomocni, albo będzie skarżony, zostaną takie wnioski wyciągnięte. To nie wszystko musi się dokonywać z dnia na dzień. Czyli trzeba czasu, rozumiem. Przynajmniej do czasu uprawomocnienia tego orzeczenia. Ja bym tak zrobił. Panie ministrze, to na koniec krótko. Andrzej Duda na pewno, Ryszard Kalisz być może, tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że prezydent Komorowski będzie się musiał, czy być może zderzy się z prawnikami w kampanii wyborczej w maju, przed majowymi wyborami. Prezydent Komorowski w polityce jest od bardzo dawna. Zaskarbił sobie zaufanie Polaków i sądzę, że także te badania opinii publicznej pokazują, że jest dziś kandydatem,

poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 9. Witamy gości, Agnieszka Stępień. Także... Już wiadomo, że nie jesteś sam. Tak. A goście to Renata Kim-Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Semka do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry także. I zaczniemy od spraw związanych z tym, co... Zaczniemy raczej od tego, co się działo podczas weekendu. A mianowicie SLD szuka kandydata, który mógłby reprezentować nie tylko Sojusz, ale też i całą lewicę w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wojciech Olejniczak odmówił, Katarzyna Piekarska także odmówiła. No to Leszek Miller zaproponował podczas weekendowego właśnie posiedzenia Rady Krajowej SLD Ryszarda Kalisza. Czy jest to osoba, wokół której udałoby się zbudować nowy ruch lewicowy? Renata Kim. Wydaje mi się, że niestety nie. I to ostatnie posunięcie Leszka Millera to jest taki kolejny przykład, jak bardzo miota się szef SLD i jak bardzo próbuje zatrzeć fatalne wrażenie, jakie powstało po wyborach samorządowych, w których SLD dostało bardzo, bardzo niskie poparcie, niski wynik. Wydaje mi się, że jest to kandydatura ze wszech miar nietrafna. Po pierwsze dlatego, lubimy że... Lubimy piosenki, które już znamy. Tak, na tej zasadzie. Znaczy wszyscy jeszcze pamiętamy, że kilka miesięcy temu w atmosferze skandalu oraz potępiania Ryszarda Kalisza za to, że się sprzymierzył w jakiś tam sposób z Januszem Palikotem, Kalisz został wyrzucony z SLD i nie jest członkiem SLD. I teraz proponowanie mu, żeby nie na czele Zjednoczonej Lewicy, ale właśnie jako kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej miał być... Ale Ryszard Kalisz mówi, że nie będzie kandydatem tylko SLD, tylko on się zgodzi pod warunkiem, że będzie kandydatem całej Lewicy. No tak, i proszę zobaczyć, jak to pogłębia to wrażenie chaosu, że z jednej strony SLD go proponuje, a nie ma mowy o żadnym porozumieniu Lewicy na razie. I o ile wiem, to ruch Palikota, przepraszam, twój ruch, też ma własnego kandydata, czyli swojego lidera. W związku z tym ja nie bardzo widzę możliwość porozumienia i wystawienia jednego kandydata Lewicy. Zresztą widać, że to posunięcie Leszka Millera w samym SLD nie wzbudziło sojuszu, ponieważ Kalisz nie dostał poparcia sojuszu. Tak, więc... Będzie mowa jeszcze o innych nazwiskach. No tak? Właśnie, fakt, że najpierw odrzucili zaloty Leszka Millera, Wojciech Olejniczak i Katarzyna Maria Piekarska, też wydają mi się znamienne. Oni doskonale wiedzą, że w tych wyborach, że są tylko takim listkiem figowym, który ma przykryć fakt, że w SLD nie ma nowych twarzy, nie ma ludzi wyrazistych, nie ma prawdziwych liderów, a Leszek Miller gorączkowo próbuje zrobić coś, co by pozwoliło wyborcom zapomnieć o tym naprawdę kiepskim wyniku w wyborach samorządowych. No szkoda tylko, że robi takie bardzo desperackie ruchy, które jeszcze pogłębiają to wrażenie, że na lewicy jest bardzo źle. Pan Piotr Semka? Na lewicy jest tak. Aparat organizacyjny ma Miller, który jest słaby i który jest dosyć zgraną kartą. A świeżość i zapał, którą wskazywany bardzo często, czy to Biedroń, czy to pani Nowacka, no to to jest siła, za którą nie stoi apart. I na lewicy te dwie połówki się nijak do siebie nie pasują. Oczywiście wysunięcie Kalisza to jest taka ucieczka do przodu Millera. Natomiast też z kolei mam wrażenie, że ta dyskusja, która jest o lewicy, która jest na iluś mediach, na przykład na łamach Gazety Wyborczej, to jest troszeczkę też dyskusja pod tytułem nauczyć Millera Moresu za to, że złamał przecież przez chwilę kordon antysanitarny wokół PiSu. Moim zdaniem Miller miał powody do tego, żeby uważać, że wybory były sfałszowane i miał powody, aby stwierdzić, że jeżeli będzie utrzymywany dogmat, że SLD nie może jak gdyby współdziałać z PiS-em, to wiecznie to będzie giermek pachołek. A jak się to wszystko platformy. Ma do Ryszarda Kalisza? To, że kandydatura Kalisza też jest odrzucana jako próba przetrwania Millera, no bo równie dobrze można powiedzieć, że właśnie Kalisz jest doskonałym spoiwem pomiędzy SLD a środowiskami, czy to homoseksualnymi, czy to zielonych. No, podam przykład, że Dom Wszystkich Polska właśnie taką aspirację miało, żeby połączyć, włączyć w lewicę dużo grup alternatywnych, ruchów miejskich i tak dalej. Natomiast no, oczywiście okoliczności... naturalne środowisko dla lewicy. Tak, natomiast okoliczności, w jakich wysuwany jest w tej chwili Kalisz, sugeruje, że jest to próba przetrwania Millera no i z tego powodu źle włożę, no ale w końcu lewica będzie musiała się zdecydować na to. Jeśli to będzie, ktoś powtarza taki dosyć górnolotny, czyli pani Nowacka, czy też pan Biedroń być może, to moim zdaniem zabraknie mu tej żelaznej maszynerii, która jest oczywiście już osłabiona, ale jest SLD-owska. No zobaczymy, co się będzie działo. Ostateczna decyzja ma zapaść na konwencji krajowej SLD na przełomie stycznia i lutego. Czyli późno tak naprawdę. Proszę zobaczyć, że zostanie im raptem zostaną im cztery miesiące. To jest naprawdę bardzo niewiele, żeby... Tak, no już jednak wszyscy mają swoich kandydatów. No, tak, żeby wypromować swojego kandydata. Kolejna rzecz. Adam Hoffman po kilku tygodniach po aferze madryckiej przemówił, udzielił wywiadu tygodnikowi W Sieci. Twierdzi w nim, że on i jego dwóch towarzyszy zostali wrobieni. Po tym, jak wypłynęły szczegóły ich wycieczki do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zostali usunięci z PiSu. Hoffman chciałby wrócić i zapowiada. Będziemy walczyć, zrobimy wszystko, by przedstawić opinii publicznej prawdziwy stan rzeczy. Ale chyba nie do końca o opinię publiczną chodzi, bardziej chodzi o prezesa Kaczyńskiego. Czy sądzą państwo, że Hoffmanowi może udać się przekonać prezesa i żeby znów go przywrócił? No i się zapytajmy, czy Hoffman ma powody do uznania, że został skrzywdzony. Więc właśnie on przedstawia jakieś drobiazgowe wyjaśnienia, z których wynika, że to wszystko było, że cała ta afera to jest, po pierwsze jest tam wyraźna sugestia w jego tłumaczeniu, generalnie że... druk jest ważny. Tak, że sejmowe druki są tak nieprecyzyjne, że właściwie to zmuszają do oszustw i on nie miał wyjścia, tylko musiał pobrać te pieniądze na wyjazd rzekomo samochodem, a tak naprawdę musiał lecieć samolotem. Ja uważam, że należy sprawdzić, rzeczywiście zobaczyć, jakie są procedury sejmowe i dokładnie dowiedzieć się, jak one wyglądają, jeśli są złe i jeśli są mylące i jeśli stwarzają pole do nadużyć i robią takie kuszenie posłów, to należy je poprawić. Natomiast ja absolutnie nie wierzę w to, że prezes Kaczyński mógłby przytulić do swojego łona Adama Hoffmana, dlatego że wtedy by runęła ta znakomicie wykorzystana konstrukcja, mianowicie, że PiS rozprawia się z ludźmi nieetycznymi i naruszającymi prawo w sposób bardzo surowy i stawia przykład wszystkim, którzy chcą postępować w polityce etycznie. Wydaje mi się, że cokolwiek by powiedział poseł Hoffman w tej chwili, ja osobiście przyznaję, że nie wierzę w jego szczegółowe wyjaśnienia, to tak czy owak to wrażenie, że jest sprytnym człowiekiem, który postanowił na koszt podatników polecieć sobie razem z żoną i przyjaciółmi, żeby się pobawić i tam na placu pić i się obejmować i wykrzykiwać zabawne hasła. Po prostu takie wrażenie już pozostało. I nie wydaje mi się, że prezes ryzykowałby przytulanie Hoffmana. A Zbigniew Giżyński miałby szansę powrotu? O nim się troszkę inaczej wypowiadają. Znaczy, cała ta sprawa, znaczy pojechać właśnie, stwierdźmy jedną rzecz, bo tego nie mówię, czy Hoffman ma powody czuć się skrzywdzony, czy nie. Przeczytałem uważnie z nim wywiad. Rzeczywiście to potwierdza to, co wtedy wówczas już słyszałem, że nie ma czegoś takiego jak kilometrówki, że no, pamiętajmy, że też wyskok tej sprawy tuż przed wyborami, no nie można było oderwać od kampanii wyborczej. No ale nikt posła Hoffmana nie chciał do Madrytu w połowie. Bo Hoffman tam w tym wywiadzie dla braci Karnowskich składa taką, sugeruje, że to władzy się sprzysiężyły chciały go utrącić przed wyborami. Jaka była sekwencja zdarzeń. Tabloidy opublikowały zdjęcie rozbawionych. Zaraz skończymy i trudno mi będzie coś powiedzieć. No ale może najpierw ja skończę. Tabloidy opublikowały zdjęcie rozbawionych żon posłów na pokładzie samolotu, które przepychały się z stewardesami, piły swój alkohol. I potem dopiero tabloidy i inne media za nimi zaczęły grzebać w tym wyjeździe i sprawdzać, co takiego panowie posłowie razem ze swoimi małżonkami robili. Tego typu... Wszyscy w Sejmie mniej więcej wiedzą, kto jest takim zabawowiczem, kto bierze żony, kto jak pojedzie na posiedzenie Rady Parlamentarnej, to się obija i tak dalej. Platforma też dobrze wie, więc Platforma wiedziała, że jak przyjrzy się uważnie temu, co się ostatnio działo z Hoffmanem, to się coś pewnie znajdzie. No, ale to jest jedna kwestia i tutaj jak gdyby na niewinnego nie trafiło. Natomiast druga kwestia, czy to, co zrobił Hoffman, to było coś, czego co w ogóle się nie zdarzyło i żaden inny poseł czegoś takiego nie zrobił, to nie, no oczywiście, no to ma znaczenie i w tym sensie, ten wybuch świętego oburzenia, który wówczas nastąpił, jest dla mnie troszeczkę wybiórczy. Tym bardziej, że właśnie mamy, i tu chyba przejdę do sąsiedniej sprawy, sprawę marszałka Sikorskiego, które są bardzo duże znaki zapytania, a takiego dużego wybuchu erupcji o świętego oburzenia nie widzę. No jeszcze zobaczymy, Erupcja nastąpiła wczoraj, w związku z tym może tak, poczekamy. Wywiad. Ja bym była za tym, żeby sprawdzić także marszałka Sikorskiego. Pytanie, czy będzie to kosztować stanowisko. No jednak PiS usunął Hoffmana. Zobaczymy, jak będzie w wypadku Sikorskiego. Oczywiście też znowu się trzeba przyjrzeć tej sprawie. Zobaczymy. Artykuł na ten temat pokazał się w dzisiejszym Wprost. Z pieniędzy pobranych na przejazdy samochodem prywatnym będzie się chyba właśnie też musiał rozliczyć marszałek Radosław Sikorski. Wprost podaje, że mimo że miał do dyspozycji samochód służbowy z szoferem, to i tak w ciągu kilku lat pobrał kilkadziesiąt tysięcy złotych zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. I ja bardzo dziękuję. Nasi goście dzisiejszy to Renata Kim Newsweek. Dziękuję. I Piotr Semka do rzeczy. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Za 12:09. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kul. Drodze donikąd, ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do milikon duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, prastopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy wróg, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Był Fish Emadei tworzyło pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego, po raz drugi na pierwszym miejscu. Czy w najbliższy piątek będą po raz trzeci? No, wszystko zależy tylko i wyłącznie od Państwa. To jest ten moment, w którym podejmujemy decyzję w sprawie meczu szachowego, popołudnie kontra poranek, i pytałem tuż po szóstej, czy już, czy jeszcze nie. Tak było postawione pytanie i zdecydowana większość z Państwa zdecydowała, że już, że nadszedł czas. Skoro tak, to bardzo, ale to bardzo się cieszymy, bo czekaliśmy na to od dłuższego czasu i właściwie liczyliśmy dni, kiedy będziemy mogli to zrobić. I Jaś, i Wojtek, i Max, i Szymon, i jego mama także, czyli młodzieżowe wsparcie eksperckie, twierdzą, że to już ten moment, aby roszować. Roszujemy. Krótka roszada, to jest nasza decyzja. Trzeba uważać, bo różnie to bywa. Dobranoc. Jutro pan gra białymi, panie sędzio. Tak, byłem w beznadziejnej sytuacji. Tak, że roszowałem. To był największy błąd. Dobranoc. Dobranoc i do usłyszenia w audycji popołudniowej. Zobaczymy, co oni zrobią, a dziś od 16:00 Krystian Hanke. No, zrobi na pewno wszystko, aby wygrał lepszy. Zobaczymy, jak będzie. Urywki z rozrywki. Tu też już nadszedł czas na spotkanie z Dariuszem Rządkowskim. To będzie sen Królewicza. Gdy w dniu swoich 15 urodzin królewna ukuła się brzecionem, poczuła ogromną senność. Podeszła do łóżka, które stało w komnacie, i usnęła. Z królewną zasnął cały zamek, zasnął król i królowa. Posnęli dworzanie, cała służba, posnęły krowy w obórce, konie w stajni, kury, kaczki, gęsi, w tym także indyki. Spały gołębie na dachu, pszczoły w swoim ulu i muchy na ścianie. Ogień ziewnął i zgasł, a pieczeń w kominku przestała się piec. W kraju rozeszła się wieść o śpiącej królewnie, królewskiej córce, lecz ciernisty gąszcz, który począł obrastać ściany zamku, był tak gęsty i wysoki, że zasłonił uśpiony zamek i wszystkich jego mieszkańców, i nikt już chyba nie wierzył w tę historię. Lecz oto pewnego razu przybył w te strony młody królewicz, który nie miał jeszcze narzeczonej, więc zapragnął ratować królewnę, wyrywając ją z mocy zaklęcia. I żeby dodać sobie odwagi, taką śpiewał piosenkę. Za pomocą moich nożyc mogę ciebie wnet obudzić, za pomocą twardych nożyc mogę ci, królewno, ulżyć. Królewicz przybywał z daleka, gdzie inni mówią językiem. Wybaczcie mu więc ten rym, który jednak w jego stronach uchodzi wręcz za wyśmienity. Ale wracając do tematu, książę teleskopem obejrzał cały zamek, a że był ze wszystkich stron tak samo obrośnięty, za pomocą nożyc przeciął w pierwszym lepszym miejscu ciernisty żywopłot i wkroczył na zamkowy dziedziniec. Mając dobry przewodnik turystyczny, łatwo odszukał komnatę królewnej, jej łoże, a w nim królewską córkę. Gdy ją tylko odnalazł, z ulgą stwierdził: śpi sama. Dla pewności delikatnie włożył kawałek ręki pod kołdrę, głębiej nie śmiał, bo był dobrze wychowany, i uśmiechnął się do kształtu królewny pod pościelą. Odkrył kołdrę i zobaczył zamiast królewny nowoczesny hibernator w kształcie sarkofagu. Królewicz nacisnął wyrzeźbione usta i rozpoczął się proces wybudzania królewny. Sarkofag zaczął odliczanie, a gdy doliczył do 100, wystartował i odleciał na orbitę Saturna. Na Saturnie lecą tylko durnie, powiedział rozłoszczony królewicz i wrócił do domu. Tam przez teleskop długo oglądał królewnę i zapisywał jej trajektorię w kluczach basowych,